الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. دا سورة اعراف کی و دے اولی سیوہ کی دعوی ذکر شو. اول دا چی لا یکن فی صدرک حرجن دے مشرکانو پڑی رو خبرو باندی ظلمتنگوا. او دویم اتباع دماؤن زلا چلا سنازل کلی داغی تابیداری. او دریم یا اصل مقصد بیان کو چامر ربی بالقسط دعوی توحید و او بیاغی پسی اردو پشیر کی پہلی باندی پا واقع دی ابلیس سره چپ لباس کی حل و حرمت لباسم یو نعمت بشان دنور نعمتونو اللہ حلال کرے دے تو بزان حرام و ایمان دا شک دو وجنا چدا جام خدا و دا ندخا دا یو قسم خدا گی. اب یادری قسم ہے سلور خطاباتو یا بنی آدم یا بنی آدم اوئی کے دا لباس قسمون بیان کرل نو دین پس حال ذکر کئی دا فریقینو چمخ کے اجمالن ویلیو فریقن آدان و فریقن حق علیم الظلالہ واپس چیزی قیامت تا وزوڑلی بی خلق یو با ہدایت والا خلق یو بلو ظلالت والی ندی کے داغی تفصیل کئی چو گمراہ خلق سوک دے داغی حال بیانی بیا مومنان دا پارا بشارت او داغی دا آخرت احوال. ان الذین کذبوا بآیاتنا بشکا کسان چیزر اوجن کلی دی آیات نظم واستکبرو عنها او زان لوی گرنی دا غینا عمل پی نکی سپک و تگوری لا تفتح لهم ابواب السمای را بننستی شید دی دا پارا دروازی دا اسمان ولا ادخلون الجنت او نبدی جنت تلالشی نشیت لے حتی لجل جملو فی سم الخیات ترغی پوری چننو دی اوخو فسوام داغی استنی کی گنڈل استن داغی اسوام چی اتار پکی چی اگی چی اوخ لار شی داغو نچی که دی نمقصد داغو چی دی نشیت لے کن جنت تا دې تا تعلق بل محال وي یو کار د نکی دوی هغه سره الله مثال ورکی دغه حدیث کې دغلا غلیو چې څو پورې هغه په چلو شلی دي هغه بیا خپل غلان ست واپس شینو نه خو نه واپس کی تعلیق بالمحال دازه دغه خلق په حق کې وي چې غیر قران سره ازم رسخ نفرت او دعوت او دشمنی ساتي ملاوی د دې هیڅ شی په بار نه شتلی ها لا تفتح لهم سمانا ګور د مؤمنانو اعمال په برزي د مؤمنانو روحونه په برزي د موت په وخت کې د مؤمنانو دعاګانې هم قبليږي. ځکه حدیث کې راځي چې کله یو بنده او دسو کې په صحیح طریقه باندې او خپې ووینځي او دس پوره کړي او بیا دعا ووایي چې اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اور سره نور باز الفاظ نو ویده ده پاره په دغه وخت کې اتواړه دروازې د جنت پرانستې شي. دې خو لازم نه کنا دا لامخ کې د عزت ته پاره داسو چې کووس راځي نو تاسو اجازه ته خپل ته د موت نه خو مخ کې نشید لیکنا دا یو عمل په جبان چې دو او دسو کو بیا کلمه شهادت وی او بیا ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين دا الفاظ وی دغه سي د دې عملونو لپاره چې حدیث کې راځي دې روزه کې جنتونه صفا کړی شي او فلاو کړی شي ملائکه تعالی وی اغاسی سفاری ولکه دا زیات دغه لپاره چې اوس به زما د بنزیانو عملونه راخیږي تا دغه لپاره صفایي وکړ کنه او د دې مکذبینو د دین عمل په برخیږي نه روح په برخیږي او نه دې ته دروازې پرانستې شي بلکې ملائک با وتوي چې کته غورځوي حضیر روحونه چې کله په بار ازی کنا نو پرابا ننستی شی د دې لپاره د دې روحونو لپاره د دې عملونو لپاره د دې دعاګانو لپاره هغه دروازې د اسمان او نو به داخل شي جنت ته تر هغه پورې چې ننوځي او خو پسوندستنی کې وکذالک نجزی المجرمین الله یم ذقص سزا ورکو مجرمانو خلقو تا لهم من جهنم مهاد ها د دې لپاره تنظیم شوه دی بلځه کې تنظیم شوه دی د دې لپاره د جهنم نا مهاد تلایان دي قالینون دي بستری دي مهاد ټول طویل شي امن فوقهم غواش او ده پاسا ده دی نبیا برستنی دی او پا کمبلون دی دوور و کذالک نجز الظالمین اللہوی دوست منگا صداور که ظالمان و خلق لان مجرمین او ظالمین سوک دی قال ابن عباس یرید الذین اشرکوا بالله او اتخذوا من دون الله آلهة اغا خلق یا دیخا او مشرکان خلق نازولو والا چپا اللہ اعتماد نیو پا دغی اعتمادی امام راضی ویدہ او کسان چې ایمان راوړل دي عملونه کوي عملونه صالح لا نکلف نفسا الا وسعها الله یې مونږ تکلیف نه چو په یو نفس باندې مگر داغه د طاقت او د توان مناسب پولیس چا به وی چیرې خلق دي چې هغه جزان عملونه په صحیح طریقه نشي کوله کولی کله او بول اخینی نو تیمم واخی او کله په صحیح طریقه نشي کولې بولاله نو په کورسای کې کوي نو الله وی ټیک ده کنه دغه ځی کنه تا خو د عذر د وجه نه کوي هغه خو تکلیف نه چې ما چې غنی وسړی بولاله نه ده قاضی غزوات هم چې خامخاوي بولاله باندې مونږ کې دوبو استعمال ولا نه دی خو دا ته هم چې خامخاب او داس کینا الله یې موږ دا تکلیف نه چو نو وسع ستوي نو وسع ما يعمل به الانسان من غیر کلفت و مشقت چې عمل کوي او هیڅ تکلیف وته نه وي هغه ته وسع وي او یو هغه چې عمل مع کلفت و شدت کوي هډیر په سختۍ سره کې ډیر هغه ته جهد وي جهد جهد خو نه دی ویلې وسع یې ویلې راخه خو په اسانه چې کول شي نه الله وي هغه سي دي کوي اولئک اصحاب الجنتی پرو جنشی نیوے بس وی لس منٹا بس و بس کما نو آیا اللہ ننیسی تا باندے بس ذکر در باندے مرض را وستے دے نو کفارور کوا خیر دے پی دیور کوا چستا دے ستا طاقت کی گی نو آنگا سی کوا اللہ تا باندے دخپل طاقت نسیوا عمل نفرز کئی دمرے وقت آسان کری دنو تاگا مانا کلی امام راضی الوسع ما یقدر الانسان علی العمل فیما له السعۃ والسہولۃ خب آسان تیا سر رکھا لا بی حال الضیق والشدت نذاک کسان جنت یان دی هم فیا خالدون دی او په جنت کې همیشه یې لاړ وشي جنت ته الله ور سره دومره احسانو کی ونزانا ما فی صدور من غل الله یې موږ په خپل او باسو د دې سینونا هغه سخیره من غل یو بل سره دنیا کې سکینا او حسد چې پزړو کې پاتیو خو دې قادر نو کنا چې استلې وي باز خبرې داسې چې هغه انسان د خپل زړه نه نشيسته کډیر په خپای ښه ځکه باغې نیولوم نه دي الله وی چې کله جنت ته ځینو دروازې سره با زه د دې زړونو نه هغه سيزونه راو باسمه من غلن هغه نچذلو نه پاک ساکشی بیا و جنت تزی نو یو بل تبا نخپا کیگی چه ده مرتبه اوچت ده و دما کما ده ده دمر پا اوچت منزل که دیره ده او ده داسی ما نه نبا خپا کی آخو تیلا ویست کنا روایت که راضی چه خلق بوی نی چلتا جنتو نمخی تبا سم دیرانو نپراتی دغه اخو دلته په زړه کې دن نه دي نو پته نه لګي ښا چې راوځي کنه من غلن سلوک شي خو نه دي مالو جنت ته دي چې دلونه پاک شي تجریمن تحتهم الانهار او بیګی بام لاندې د دې ز اختیار نه نهرونه د جنت وقالو الحمدلله الذي هدانا لهذا او بوی جنت یان کله چې لول شي جنت ته الحمدلله یا الله ستاتول صفاتونه د کمال دي تعالی تعریفونه دي او سناګانی دي هغه ذات او اذان له هاذا چې مونږ ته دا لار خو مونږ ته دا لار نو معلومه اذان مونږ وکړه د خپل کور لار خطا شونه دنیا کې او دلتا اللہ منتداز لارخوا دخپل جنتا کبا پٹ استرگو و تدنم و تطلیشو دا سیراتا حدانا لحاظا یو مانا دار چه حاظا کی اشارہی جنتا ادوی مانا مدارک کئی اے لحاظ الفوز العظیم هو الایمان منگ دی زیتا پسرالو دی ایمان پوجا و دا ایمان خو اللہ مونتا خولیو ایمان پس دیر خلق کردی دو و نی مونتا امونگا دیر پاسانا مونتا و ما کننا لنہت دیام انو مونگا چی مونگا لار معلوم کرده وی امونگا هدایت حاصل کرده وی لولا ان هدان اللہ کچر اللہ مونگ تا هدایت نوی کرده توفیق نوی را کرده لکا عبداللہ ابن رواحہ چویلو چو اللہ لولا اللہ محتدینا قسم کوئی خواه چکا اللہ زمونگ رہو نمائی نکولے نمونگ بلار نومن تے ولا تصدقنا ولا صلینا نبا مونگ خیراتو نکلیو نبا منزو نکلیو مونگا سو خبرو تا خو اللہ مونگ تارسو خو دے پیغمبر پزرینو پاک پلوی لقد جات رسولنا بنا بالحق دا لار مونگ پسمالو مکلا یقیناً چراغلو پیغمبران در رب زمونگا په یو حق دین سره نمونگا رالو دی زیتن ونودو آواز باو کلیشی معلوم نا ملائک بینو نادی ندی معلوم دکا مجھولی ذکر کلی دا آواز باو کلیشی جنت یانو تا ان ډیر د شان ان زمير شان کې مقدر عاملي هغه خبره سده دا چې تلکوم الجنتو تاسو ته ما دا جنت پورستم وه درکلې شو تاسو لداسي لکه میراث چې پاتې شوی تاسو ته میراث پاتې شو او نبي کړي دلی نبي او به کړي دلی بما کنتم تعملون دا ستاو دا عمل وجدنو پا عمل ملاویگی نو پناستاو سنکی گی ونا دا اصحاب الجنت اصحاب النار پس جنتیان او جہنم یعنی او بل سر مذاکرہ کئی مکالمہ کئی او بل تاوازو نکئی سر دینا چه حدیث کی راضی چه فاصله دمره پینزه سوا کال منزل ده جنت و جهنم پا میانس که و بس داس بیلی که خواک دیوال پا دیوال تا پا عقل که نرازی خواه و لا خلق تاو خولو چه دا ده ناس یه ششی تا گوره کم ملک گوره دا خواسی ده انسان جوڑ شوی شیده خواه ذ اللہ رب العزت هغه وسنګي نواز بو کی جنت یان دی جنم یان تا ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا چې یقینا امون تمونګه هغه وعده چې کړی و مون سر رب زمونګه رښتیا مونږ ته چې الله سویلو ناغم امون تاغم ولیدو فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا ری جهنم یانو یا دور خواندانو تاسو مون تاغا وعدا چکلی و تاسو سرب ستاسو رشتیان قالو نعم ناغی بڑیر دن اخوالینا بوئی چه آو ظلو بین نگواری چه دا نعم ام دل تفخ نده ہو بوئی چه آو آو آو فا ازن موزنن آواز بو کی آواز کونکے ابو ملائکی بینام دذی پمینز کے اللعنت اللہ علی الظالمین چیزا اللہ لعنت تی پدا سی ظالمانو چیزی ملاوی چی نعم شرمی گی نا خلی بدا نخکاری علکہ نعم تاثر مناسب دے دا خوڑیر خوک لفظ دے تا نعم مو آئے ملیک بولا زور نور بی خواہ دا ظالمان سوک دی چه ملائک پی لعنت وی اللہ پی لعنت وی اللذین آداء کسان دی جانی پیچانی کسان دی خواب اگر کسان دی یسدون عن سبیل اللہ خیال دینو دا پروگرامونا بے کولو او پروڑونو کے پچوکونو کے بے جلسے کولی او خلق بید دین نوانی کهو دخپل زان نبید و تصخکار پیشکول چی دا سده بندوی خلق د الله د دین نا د الله د قران نا و یبغونها ایوجا داسې بندو چې حق مسله او حق دنیا او ته په غلط رنګ کې پیش کاو شکونه ولا پړل کې اچول چې دا خلقو به سمځای غواړي گمراه بشه دا خوارج دي دا معتزله دي وایر څه پتا کې موجود دي معتزله مونږ شو چې دا معتزله او ساقدي دي دا خوارجو هغه ټول تا کې موجود دي چې آیاتونه د خپل معنا نه بل پلاړای کنه نو هغه تحریف هوته کې وای وګونه ای وجا او لټی دي تا حق او په غلط رنګ کې هغه سیدین وتکوک ثابتې چې دا غلط دی دې پسې مزه دا قران نه دی دا وګور دا توحید نه دی وای توحید وي مونږ درازي مونږ به تو خو یو چې مړ شنو به ښه کله به ښه څه ته خپل ځان اسلام نشي کول سړی ته خپل ځان نه پوي چې زه څنګه ما ويبغونها عوجا دا معنا کې امام رازي المرادو القاء الشكوك والشبهات في دلائل دين الحق آیاتونه کې وتا تحریف کیو هم بالآخرت کافرون او دې داسې جاهلانو چې آخرت یې هم نه مانو چې آخرت خبره وته کولا چې آخرت کې والله رب العزت په خپل فیصله کوي او بغیر داغه اجازت ناسوک خبره نشي کولې دې به نه تاسو واسي به د بی کوي ښا وبینهما حجاب او پمیند دي دوالو جنتیانو جهنميانو کې به یو لوی دیوالی حجاب دغه سوره حدید کې وتا دیوال ویلې فزوري بابینهم بسور الله باب دیار له سمايات سوره حدید کې حجاب هغه دیوال ته وي دا هغه دیوال اغا سر چی دے اوچت زے اغا دیر منزل کی پروت تے دیر مخلوق پہ ناس لکھا تو وہ اے چی دنیا کی خود اغا خلق دے چی دا کم دیوال لے اسٹریلیا کیوی دیوال راوتے دنو او گوری چی سو ملے کی پلن دے اگ دے خلاص کے خوا لیکن دا آراف اغا اغا دیر لے دے حجاب وعلى الاعراف رجال ذغي ديوال پاغ سر باندې اعراف د عرف نه دي او عرف ویل شي د بانګي قرقرې ته قرقره ناغه ديوال داسې اوچت ښه نور ډیر لوی ځای دی هغه باندې به خلق ناشتي نو چې جنت ته وګوري نو امید به پیدا شي چې الله برحمو کی خا دا غزه تبدل شنیش نه باغونه سپین سپین بنگلی چې دی کنه دې ته اج جهنم ته وګوري نو تمه وې قت شي امیدونه به ختم شي چې خدای کله و یو پله ګوره کله بل پله ګوره په دغه سر دغه دیوال باندې داسې خلق دې یعرفونا کلم بسیمام چی پی جنی هر یو لراز جنتیانو جهنمیانو نا پخپلو نخو سران ولی مخلوق برا روانی کنا سوک با پلزی سوک با دی پلزی نو چوک تبلانی را رسیدلی چی دی با پی جندلی چی دا تور تور چیز کاری کنا دا تور تور مخونا و زیالغا خونا داوی جهنمیان دا او دا تک سپین سپین چی دی مخنیر الاغان خیجی دا جنتیان نخی دغا دینو خوا دینو خوا نشانو بے پی جنی ونا دو اصحاب الجنتی ردیب آوازو کی جنتیانو تا پی جنی بے کنا ان سلام علیکم چه سلام قبول کے سلام انذر کے ان یې بیا راوړه چې دا ډېر قیمتي خبرې دي کنه ها سلام دی پتا سبحان دی بچوې مبارک شه شکر او باسه چې بچوې دامن زې تراله تازاب نه بچوې ها لم يدخلوها لا عرب ولا ندي داخل شوی جنت تا و هم يتمعون او په امید کې پراته دي هم يتمعون چې داخليږي بوته ها دا سوق دي وګوره ټول دا معنا کې جمهور او عبد الله ابن عباس حضرت حذیفان عبد الله ابن مسعود امام شعبی حضرت زحاق سعید بن جبیر دارپول هم قوم استوت حسناتهم و سیئاتهم دا خلق دی چې د دې نیکه او بد یوم رضیم چې څومره نیک اعمال او زره بد اعمال سر په سر دی یو په لږه زیاتې نشته نو دی الله رستو کړن دا زه ته بوتلو چستاو زه خو نه معلومه بګا جنم خدا چا زه دې چې بده زیاتی جنت دا چا چې نیکه زیاتی او استاد هغه یوم رضی نو دا اعراف کې کینې نو دا وی استوت حسناتم نبی اسلام هم د قزویلو چې په من استوت حسناتو و سیئاتو اولائک اصحاب الاعراف دا اعراف والا خلق معلومی چې اخری تلل به جنت تی دکا چه اللہ رحمت غالب دی داغا پا قهر بان دی فیضا صرفت ابسارم کلچ واؤڑی نظرون دی تلقا اصحاب النار پا طرف دی جہنم یانو دی خوپا لاسانا نگور جہنم تا و بندی کلپو نشنو مخواڑی تا وچناسا پا دی استرگیا پا لواؤڑی قالوا بي ربنا يا رب زمونغا لا تجعلنا مع القوم الظالمين يا الذينهم قوساتي مونغا ممرګری کې دي قوم ظالمانو سره دینه موسات ونادى اصحاب الاعراف رجالا اواز بو کې دا اعراف وعلى خلق داسې سړوتا يعرفونهم چې پیژنې به کنه دنیا کې وسره ژوندو اخې پیژندو حالتو بیم پیجنی نواز بوتاو کی پیجنی بی بسیما هم پقلو علامو سران او بوی قالو ما اغنا عنکم جمعکم وما کنتم تستکبرون چیز فیده در نکڑخا تو دنیا اغا مالونو دولتونو او دنیا اغا لویو تاسو بکولی اس فیده در نکڑخا ما اغنا عنکم دفع نکستا سنا عذاب جمعکم ستا سو غټلو چې تاسو یې زمونږ اکثریت ته او ما کنتم تستكبرون او چې تاسو بلوي کوله دا خلق مشرکان ټول لوی والے خلق تستكبرون لوی به کوله لوی دغه ته وی چې تاسو یو سره د دین خبرو کی د حق خبرو کی د عبادت خبرو کی اتوار پورې پچمو دی وکي لکه اوس یو سره ناشتیا هوټل کې او خوراک کوي او ته توې چې د الله نه نه ریږي تا خو روزه ده نغور وی تانی ولیدا او بس دغه زما استاد دواړو بشي کنه ها دغی که با سرزو شریک شما خوا ٹوکی ور پوری که ٹوکی مسخری که خوا وما کنتم تصدق بیرون حال تا کلو که دغا سی مالدار مولانو یا را خوا چو مولای خوچی مالدار شی او گمراه شی نو تغییبا ننیوی زامنو یا دا پگاردو پدوی که با چاوتوی تاس روجی ننی سه پی روجی خواست سوک نیسی چی اڑوار کرا نئی خود با روجی نیسی منکر اخو دیر دی وما کنتم تستکبرون کله به دومره ټوکې کولی په دین پورې چې ماسپخین بانګ به واورېدو نوی به بانګې وویښه راوړه ډوډۍ نو ښځې اجزانې خو چا ته څه نه شي ویلې د هغې یو مجبوري وه نو تنورونه به یې واچول او ته به یې وګوتې وسنډولې چې کار شي نو ستا په غاړه وی ښه فما کنتم تستکبرون اهؤلاء الذین ایا دا مومنان هغه کسان دي اقسمتم چې تاسو به دنیا کې سوګندونه کول لا ینالهم الله برحمه چې ور باندې کې الله دې تا جنت هغه تاسو چې جاپورې خاندل او ټوکې م کولی چې دې به جنت ته ځي فار خوشي دې به جنت ته ځي هؤلاء الذين تاسو وسوګندونه کول چې الله دې خپل رحمت نور کوي او الله دې خپل جنت نه خراب وي دا دې ته ډېر سپک کاته حضرت بلال تا او سلمان تا او تا دې دې خو تا وګوره دې به جنت ته دي نبی له اسلامي غزمانه مخکې تلو ادخلوا الجنه ایت امر او حکم شوی دی چې زه داخل شې جنت ته نو به یره پتا زبان نه نو تا زو هم جنې ونا دا اصحاب النار اواز بو کې جهنميان اصحاب الجنتی جنتیانو تا چی امر کرو امام آگانو اولی خپلوان لے بکیومی ناو دیر ناکار حال خنن خلق نپوی پدی باندی خوا چی مورو پلار دی جہنم کی او تو بجنت کی او غطا تاوازو کی چی بچیا لمبش وما ابراکا از لوگی نا مرما سامی خیجی مالا فراک راکا تبا لور کی دا جدائی خوشتا دے کا نخوا دا جدائی شتا دے ذکار چاہو نمانے لکا نخوا مورو پلار بے خون و زامن بے خنو و زامن بے خون مورو پلار بے خنو پلخ پلوان بٹول دغا سیخا نواز بہو کی جنتیانو تاو پیجے نی بے ان افیدو علینا من الماء راتوی کے پمونگ باندی سلگی گونتی اوبان من الماء مرے پی لمدکنو او من ما رزقکم اللہ یا غارزق چه اللہ تاسو لدر کردے قالو ابو ایدہ جنتیان ان اللہ حرمہما علی الكافرین مونگ تمانا نشتا دور بدل درکو چه اخلاسی بنی فاللہ بنکڑی دی پا کافرانو تمونگ دا طرف نئیس منا نشتا مونگ بدل وست دا اوبدر علی خلکتو دا جگ در علو مدتا نوچه اغا تا خلکی دی جگ وروالی نو اغا با حمیم شیم چه دا اغا خلی ترسی نو خوٹکی گی با نوی مونگ سوکو اس مونگ خدا شیم شو بیا وتوی خدته لاس کلا سیو دته درچو ما نچ ورواه چی نو هغه بزقوم شي ناری بویدا خدامون کار نه دیوس بدبختو لا تاسو ځان سره ظلم وکړه الله بچانه حرامي تاسو شرک کړو الله او جزما جنت تذین شرات له دا حرام دی په کافرانو فا الذين اكسان اتخذوا دينهم چنی ولی او دین خپل په دنیا کې لهوان ولعبا لوبه او ټوقیم او مشران او کشران مور او پلار او اولاد نو سی کلو وسی گمراهه تبا ناستو جامه د جامه پشان نو شکل د شکل پشان نو بندت یریدو او عمل د عمل پشان نو خبرې د خبرو پشان تنوي ای بدرنگ خلق بدعمل خلق ستر پرده پکی نوا کارسوک بر آگه نو کٹ که وکی ناست عدیب و سر جوخ که ناست اوی بیر خنخ کاری دا بلب مڑکا نو بلب بی مڑکا بیا دا غیخ پل خوخوانو زگا چوی خنخ کاری پراناکی پتیارو که خوخ کاری لعبان و لحوان خوا دا دنیا جون دا طول پتلو با ٹوکو که تیر شکنا دا ٹوکی مسخری دی اچی سمر وسی کی گی نو وردی ورپسی پا مخ کی ورپسی وردی خوا نو اللہ دا غا یادی چی دا غا خلق دی چی دا جنت عرش پا دی حرام شو لحوان و لعبان وغرتهم الحیات الدنیا دوکا که چولو دی لرا جون دا دنیا چڑی رنشوان لگیاو ورپسی فَلْيَوْمَ نَنْسَاهُنَّ اللَّهُ إِنَّمَا يُخْزِي الْجَهَنَّمَ كَتَفُوسِنَكُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا څنګه پرېخو دي ملاقات دروازه د قیامت چې ده دی په کېړو د قیامت غاڼه ده نو په دې باندې ربط غنل نو یو ځکه جرم شو او بل اما كانوا بآياتنا يجحدون دا خو پکښته کنه دا مرصفه آیاتونو باندې انکار کوي صح او دې زمونږ پایتونو باندې انکار کوونکی کو توحید یا تون دی وتا وی کنه یو غروتا اولیا نمنی کنه دین نمنی اس نمنی کنه دا آسان جواب ولکتل ولقد جئناهم بکتاب الله یز په خپل راغلیوم دی تاو کتاب مول راوړیو خو بعد پد انبیاء چرول داس شوا الله یز کما چی کتاب راوړی دی څوک انکار نشي کولې فصلنا على علم او داسې قران چې ما تفصیل کړو پاره کې څومره چې زما علم او على علم تمره مفصل کتاب ها اي على علمنا كيف نفصلهم الله چې زما په علم کې څنګه وکنه نو اقصی تفصیل مې کړې ده ها چوک داونه وی چې د پنه پويګما ولې پنه پويګي تاسو په هیڅ نه پويو په قران و پويګي ها که یو ځل په پوه نه شنو بیا په پويګي ها علی علم هدن د هدایت ته ورنا ده رحمت نو ده رحمت ته لقوم یؤمنون ذا قوم پر چې یقین کوي هل ينظرون الا تاویلا ملاوی چې دی نه مانی نو څه مطلب یې دی انتظار نکي مگر د دې عاقبت تا او کنه اوري د قران خبره خو یې را زمونږه یقین نه راځي چې دا بری شای کله به یقین راشي وی چې به خپل ګناګار وي نو کنه نو له وامه یقین نو یې او به ویني خیر دی او بیا به سکیږي نه نو کته وی چې نه هغه وخت به بیا ایمان راوړم از به جنت ګټم نه انتظار نه کوي مگر عاقبت ته قران ته چې قران سوایي قران سوایي چولایک اصحاب النار هم فیها خالدون دا هی دا چې وینو په خپل سترګونو یوم یاتی تاویلو پاورت چراشی عاقبت ته قران چې سزا او جزا څنګه بیانې او دا راشي نوائی باغا کسان نسوحو من قبلو چه پریخ او دا قرآن پا دنیا کی نیورا غسته چاہو بلکل رو پی جندن قرآن نمی آوری دلی غسته او چاہ غسته او پروتوار کرا او دا صد پارا غسته او چیرا برکت بی پکور کی قرآن حدیع کے اللہ کاتب آوازو کو چه 50 روپے دا ظالمان لرگرزی پلارو کی خواه ردی واغست چکور که ام برکت راشی او یا که بس سختا در نرالا در آواب اغستو او سنگ بیوی ورتخو نکا نوالا پکر خواهگو تراح کا ایوی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ختم یو کوي ښا دا څنګه ختمو فکر هغه غو تراخ کاو دا کلمه به وي دا فران دل راغلو چا به یمې پر ورځ چا به د جوارو په دانو باندې چا د کجورو په ټکو باندې چا به سوګند لراغستو چا به پلاس کې خودو دې لپاره ها نسوه الله وی پرېخه دې دنیا کې پرېخه یې څه قد جاءت رسل ربنا بالحق اغي بوي قیامت کې چراغلي پیغمبران طرف زمونږه په حق سره نمونږ درو جن کا دا سره دي سورې ملک کې ویلو قالوا بلا قد جاءنا نذير فكذبنا راغلي همونږ درو جن کا فهل لنا من شفاء نشته دي زمونږ د پاره څوک شفاعت کوونکی الله سره فیش فاولنا چې زمونږ د پاره شفاعت وکي یا دې زمونږ دا خبره قبول شي یاوه او نردو یا دې واپس کړی شو دنیا ته فنا عمل چې عمل کو غیر الذي كنا نعمل بغیر دا غنا چې مونږ سه عمل کوو بیا به داسې نه کوو څنګه اجه ختمونه واکول او کو ته واګرځول بیا به چاري داسې نه کوو په بیا به هم کوي الله وفا عادت نه بدليږي او دا دې انسان پنام الغیر لذی دار مانون قرآن زیر آستی علیف لام سجدہ کیوں ہوئی دور سمایاتو چه قیامت چی کنا وی با ربنا ابصرنا و سمعنا خوم اولیدو خوم واریدو نفرجعنا نعمل صالحا منگو اپس کا دنیا تا چنیک عملو کو فاتبر کیوں ہوئی اتا دیرشم کی اٹت تیس کی وہ دیرشم وهم يسترخون فيها چغي بوي رولي بوي په جهنم کې ربنا اخرجنا يا رب مونږ او باسه دې جهنم نه نعمل صالحا چني کوم عمل کو غير الذي كنا نعمل اغه نه چې مونږ په دنیا کې کاو نلاوي بیا دې بوزما او لم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر طالما شپې ته کال نو درکړي په قلم لیکلي پتا څوک باش پیتو کالو کې ادم دې جنتیان لوم ور کړیو راشاغي په ځان اورا ساو زه تا ها اته ته په پیتو کالو کې ځا سي پاتې شو ها الته قد خزروان بزام تباکړي د خپل ځانونه په دې شرک او کفر باندې او رخصو دینه چې ځان نه جوړ کړیو دلیل عقلی ان ربکم الله الذي خلق السماوات والارض بشکر افتاس الله غزاد سے چ اسمان نے پیدا کړی دی اوس مکا په ستت ایامین پانداز د شپګور ورځو کې ثم استوى على العرش او بیا غلا برابر دی په عرش باندې یغش الليل النهار پټوی د شپه په دې شپه باندې ورځو شپراولی روز پټکی او داسې راولی یتلبو حسیسا چرا لاندې کې دی لرا په منډه اشپور پسې داسې را روانه چې ګور نیا باغه دی آیا به تیار شوی ښا یتلبو حسیسا لاندې کې دروازه ډیر په تلوار سره او شمس او القمر او النجوم او پیدا کړی دی الله انور او سپوک مې استوري مسخرات به امر تابعدار دي د الله د حکم اورت کی پاغه مشرکین بل کواکب مخکې څنګه ویلو سورہ نحل کې وم راشي ذل سمایاتو وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر مسخراتم به امر التبل شان الا له الخلق والامر خبردار خاص الله لره پیدا کولم دي او چلولم دي الله پیدا کړی دي ارسو او چلایې هم بل چاته نه دی او لکړی چوز پکې بل څوک تصرف کینا خلقم د الله دی او امرم د الله دی امر نمرات څه دی هغه د سوره یاسین اخری چې انما امره اذا اراد شيئا ان یقول له کن فیکون امر ذلك نه چو یو کار ته نو بس عاشق نو خلق حادث دی او امر یې قدیم دی ځکه امر یې صفت ته کنه تبارک الله رب العالمین ډیرو برکتونو علی الله دې رب د مخلوقات ادعوا ربكم تضرعا وخفيا دا داوی ذکر کړه او بلې خپل رب لره پاجزې سره پرورو نو قبول به کی کنه دعا کوي د الله نه سوال کوي خو لیکن طریقې او پیژنې هغه دار چې تزرع عاجزې سره خفیا او په دمه دمه پرورو چې څوک تنه خبر نشي انه لا يحب المعتدين بشک الله محبت نکي دا چا سره چوم سوال کوي هم بګه زیاتې کوي هم دعا کوي هم بګه زیاتې کوي ابل تویت دعا نه مانی وایته نه مانی دا خدا سنې لکه دا تا چې आवाज راستلې او خفیه تنوي دعا خدای نه چې تبه کې لوی کې او مستی کې تزروان پا جزې سره اگر خلق په مخ کې نه پنا ځان لا اگر زکریا علی السلام چې आवाज کاو کنه دا دعا آداب دي او اعتدا باندې کینو اعتدا دغه دا چې په جهر سره ای حدیث دا ابو موسی اشعری کې راغلو چې هغه موږ په خپل ځل د جهاد نه واپس راتلو نو په لارې هم ذکر کاو نو حضور زور هم وی چې لا اله الا الله نبی علیہ السلام خو برستو راته موږ پسې هغه وی چې ایها الناس ارباو علی انفسکم په خپل ځان رحم وکه پدما دما وای انکم لا تدعون اسما ولا غائبا تاسو چا تاواز کوي نو اكون نه دي هغه لری نه دي انه سميع قريب ډیر نږدې اوریدون کوي نو چې کو تساجد شو او د ایمان سوال کوا د فیضی سوال نو مکا اعتذاب په دعا کې دا معنا ده ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها فساد مکوه پزمکا کی پس داغی چیس لے شویدان مدارک ہوئی لا تبسیدو فی الارض بشرکی بعد اصلاحها بالتوحید چی انبیاء و توحید راول دنیا تا نزمکا سامشوا او زمکا کی اصلاح را لخا وچی خلقو باکی شرک شورو کنو بیا خراب شوا تا پتی پانی سمرا تورونا تیر شو خواه کلا تیار راشی کلا رنان راشی دامالا قال اکثر المفسرین لا تفسدو فیا بالمعاسوی زمکا مخراب ہے کنا پا گناو نسرا کم گنا ودعاو الى غیر طاعت اللہ چه خلق بل ستر آبالی خدایتا نا بل ستر آبالی غیر اللہ تر آبالی فإن اللہ اصلح الارضا برسوله الله عزم قسم کړو پیغمبر سره چې غیر اولیګو او وبأمره بتوحيده وانا نفسادها بالشرک علامه ابن قیم وی بدایع کی چې فساد او اصلاح دی تویخه اصلاح توحید توی او فساد شرک توی ودعو خوفا و طمعا رامدد که اللہ لرا پا یری او پا تمی سرا یرا بتیم که چکا نقصان میں اکن عذاب برا او امید بتیم ساتی چی غفور رحیم دے بیشک رحمت دا اللہ قریبا من المحسنین دیر نزدی دے حق پرستو تا دلیل اقلی ذکر کئی او پاغی کی ظاہر و باطن وَهُوَ الَّذِي أَلَّا عَذَاتِ يُرُسِلُ الرِّيَاحَا چِرَا لِگِ هَوَا گَانِ دیو طرفنا بل طرفنا اس پتن نیخا بشرم بین ید رحمت خوشخبری او زیر مخ کے دخپل رحمت ناچ باران دے دا هوا گانی سچلو کی حتی اذا قلت صحابا سقالا تردی چې روچتی کی وریازی درنی درنی دا هواگانی وریازی روچتی کی درنی درنی سقنا ہو نمونگے اوشلو بودو لبلد مئیتن اغا دیتا اغا ملکتا چی اغا مڑی او سوکلی پکی او باران نیشوی مئیتن فاندلنا بی الماء ورو پاغی سرو با فاخرجنا بی من کل سمرات رو باسو پدی سرار قسم میویم ملک عباد شی کذالک نخرج الموتا دا دلیل دی په قیامت دغه سبا مونږ راو باسو مړی د قبرون نه ځمکنه تعلکم تذکرون دې لپاره چې تاسو عبرت حاصل کئ دا ظاهر د آیات ته چې مراد تنا د ملک آبادی ده په باران سره په فصلونو سره په میوه سره او باطنی ازاد چلاوی ما و پیغمبران راو لیگل ناغیتا ومی سواق پس کتاب نازل کو چه رحمت درغی بین اید رحمتی چه اغیبا اللہ کتاب بیان کو بیان کو بیان کو ندران ندران علماء با پیدا شو صحابا سقالا ناغمون پزین پری خودو یو پلا بل پلا مملکونو بخوار شو فانزلنا به الماء لغی پوجه بالا پاغی ملک کی قرآن ارس و خلقو تا باران بوشو قرآن خو باران دیکھا نفع پاغی ملک کی با خیستا خیستا عالمان و طالبان و قاریان و حافظان و مفتان و قاضیان پیدا شو من کل السمرات تا دا علم سمرات تی کنا خواه نا اللہوی ملی بی جوان دیکلو کذالک نخرج الموتا خواه خلق پا کفر او پا جهل باندی ملو نو جوان دیشو چه قرآن ور تورا سیدو نو پا دی سوالو چه دیر خو پا کیا غسلا پا خپل کفر او شرک لک دی او دیر سخ دی او دیر مجرمانو نا اللہوی دا خو مثال تا وقت کی دا کرنے ایک وقتا والبلد الطیب اغا کلی او اغز مکا چڑی را قیمتی دا یخرج نباته روزی بوٹی داغی او فصلو نداغی بیزن ربی پا حکم دخ پر رب سرا دیر خیستا داشتا دی کنا خوا بازی زمکی چو گوری کنا دا فصلو نا دا باغو نا پا گدا سکی گی کنا خوا او با یاری گیتنا یخرج نباتو او والذی خبوسا او اغاز مکا چی خورا دا بنجر دا او کارا دا لا یخرجو الا نکی دا نروزی داغی نامگر کی کرو رازغی نکی دا کی کرتی نروزی مارکنڈی تی نروزی خلقو پخپو کی دی بیا باقی سوگزی نا بیا الا نکی دا نمار کنده پاکشته کنه کی کر پاکشته کنه دا خزمکه دا ها کتوه چی دا ولی نو بی اذن رب بحیات ساتا مونگ نتا پوس مکوا مونگا سا خبری بی اذن رب بح دستا دا رب کار دی نو دا زمکه هم دو قسمه کلی دا سڑی را پالوان مضبوطا چی دا سی پس البو کی کنه چی سم بانسو نیخا خلق بیا ری بلی نشی او لاس و لخو گئی تو دمرا مضبوط خوا او بازی چی نا دقا سی با سپینا پرتای پرخوا پی وری دلی دادا اللہ شان دنو نو دا سی خلقو کم تقسیم کرده سو خلق دی چی اغیل دیر خزلو دیر خواخ لاکو او دیر خطبیت ور کرده چی پاس دیوتی نا نشی دیر دی سلی خبر را بانده سی پاکی اولا گی دی پای ما پاسا تینا دا اول بلدو طویبو که طویب نا ما پاسا ادھا خبیس نا پاسا واللذی خبوسا کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون اللہ اجداد مونگا کمال دی چرنگ پرنگ بیانو دلیلونا دا توحید اگر مخی سنگا بیان کرو ادل فالق الاسباح آو ازلت ان ربکم اللہ الذی عرش و کرسی اور نور اس پوک میں دے پک یاد کرو خواہ رنگ پر رنگ بیان توحید آیاتنا دا قوم دا پارا چی تابیداری کئی دوئی مئیسا اپاغی کے واقعات دا انبیاء یقیناً لے گلے امونگا نوح علیہ السلام خپل قوم تا نویوی دورتلو سرا فقالا تانه چې ورګه ځان سمو ما ځان له زندگی حکومت او معیشت ګورم او پلانې نعمتي ګورم نه فورنی وی ایزما قوم اللہ یو گنے نشتے ساوز پار ایسوک حاجت روا بغیر ددنا زیاری گم پتا سبان دی دا عذاب دروازی لوینا دا سو خبر شویو دا چه انبیاء و توحید بیان کلیو دو امدہ چه دوال طرف بیان کلیو امر او نهی عبد اللہ مالکم او در امدہ چه ویلیو چه کنمانین عذاب براش ننکار سبب دا عذاب دکل خواه قال الملو من قومی اوی سردارانو دا قوم ددنا انا لنرا کفی ظلال مبین اینو علیہ السلام وینو تعالی رخ کارا حکم رہے کی دا خبری سوکی لکھ داتا چکے نو دویم خبر سویما دریما سلورما چی انکار مشرانو کردی غٹو خلقو ملع اجزان خمرگری او پینزما چی نالا نراکا قومونو بدر دیوی لیوی جگلی شورو کلیوی او جګړه نه چې ته اوسړی ته چې ګمراه یې ادي وی وی موحدین جګړې کوي نه قال یا قوم وینو علی السلام زما قوم علی سبی ظلالتن نشته په ما پورې ذره ګمراهی ځکه دلیل می داده چې ولکنی رسول من رب العالمین لیکن زه استاد یم در رب مخلوقات او هغه چې پیغمبر را لېږي نو هغه چ بالکل پاک د گمراهی نه بل خبره او بلغکم رسالات ربی د زانه نوې ما د زانه خو باطل پرس خلق لګی آی رجی بنا با کتاب چر او باسی کتاب چا هغه کې ویل کلی ښا رسوم تاسو ته پیغامات او د خپل رب او انصح لكم خیر وای کوم تاسو فَعَلَوْ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ پوئیگم دا اللہ طرفنا پا آغا حال باندی چی تازو پی نپوئیگے پیغمبران خیر خواہی کئی دچا نقصان نکئی او عجب تم تاسو ناشنا کرنے دا خبر انجاکم ذکرم من ربکم چراغ لوحی درفستا سنا علا رجل منکم پیو سڑی باندی چی تازو پشانت انسان دے لِيُنذِرَكُمْ چِوَ يَرِيم وَلِتَتَّقُوا جَزَاءً بَچکې ز شرکنا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ یقینا تاسو باندې رحم وکړی شي فَكَذَّبُوهُ دروژن یې کو نه نیم سو کال ان جنا مونږ بچکنو علي السلام او کسان چې وځ سره پکشته کې واغرقنا الذين كذبوا بآياتنا او غرق لمنگا کسان چې درو جن کولیا یا تو نظمون سبب د عذاب بدق قیخا سمره چه صورت کی واقعات دی کنا و سبب بدا ذکر کئی چه عذاب بولی راغی کذبو بی آیاتنا دمونگ دا یا تو نو تکذیب کونو انہم کانو قوما نامین بیشک دا قوم دنو علیہ السلام دا سی قومو چلاندو نظری نو لگی دفا او دویم واقعا دا اصل مقصد سرا لگلو منگا آدیان تا یود دی اخاهم نصبن دا دی نصبو دی خاندانو کنخا حود علیہ السلام ویو ایدما قوما اللہ یو گنے نشتیستاو دا پار ایسو خاجت روا بغیر ددنا افلا تتقون دا خودینا نیاری گئے ا د بو نه یریږي چې لاسو کوئی بو دین او بزی او بلاد نو بس توبه ده ا دغه زمي زغاولې دو نو بس دی او بیا خوب نو ورځي ټولش بابا خوب نو ورځي نو ته خدای نه یریږي ا د بو بلا نه یریږي دا مسلمان کار خو نه دی مسلمان نه کنا ها دا سورې جتا سوینه کنا دا ټول چې روجي خورین دا مشرکان دي ټول د بو بلانه یریږي ښا چې ګورم صبح ته پراتی پیدا می ځان له تعویز کړي وي وای سټي یې نه اسی دې کړي دي د یاجوج ماجوج ځامن دي خو د شرک نه خالی نه دي ښا قال الملأ الذين كفروا من قومه هو هغه مشرانو معتبرو سردارانو چې کافرانو په قوم د ذکیم سپکی مسلمانان شیوخا هر څومره چې ولګو کډیرو هغه نوې خدا دې کافرانو وي ان لنا راك في صفاحت من وینو تعالی رسول الله السلام پټیر لوی جهل کې پروتنو دستا خبری دی صفاحت بی وقفتو امون گمان کو یقین کو پتا باندی چه در دروغ جنو نئی قال آیا قومی اویود علیہ السلام زما قوم علی سبی صفاحتن ما پوری ذرا جہل او قمقل توب نشتا قمقل پخ پلے ولیکنی رسول من رب العالمین دلیل میں دارے چه در رسول یم در رب در مخلوقات او دا اللہ رسول چرے بے وقف نئی انتہائی اقل من ابلغکم رسالات ربی زرسوم تاستا احکام دخپل رب وانا لکم ناصح امین زستاو دا پارا خیر خوایم امانتگر او عجب تم تاسو دا خبر ناشنا گرنے چو گو روی زمونگے پی جنو زمونگ دا قوم نه دی او مونږ سره لوي شوی دی او پیغمبر شو ولې ملائک نه راتلو ناشنا غلې چراغه ذکر او وحي دربستا سنا په یو سړی باندې منکم چستا سنا دی انسان لیون ذراکم چتا سو یری وذکرو او یاد کړئ د الله نعمتونه اذ یعلکم خلفا چتا سو آباد کړې پزموکه کې من بعد قوم نوح پس ده قوم ده نوح علیه السلامنا وزادکم فی الخلق بستا او تاسو زیاد کریه پا نور و خلق بانده پا بارده کیم او آدیانو کنلوی لی بلاغانو خوا درانه وجودونا زکوی ده میخ پا سرمن باودره دو و نور و طبیعوی چراکا گئی می ناراخ کېشه شرمن بوش لیدا اچ راخ کېشه ډیر غټي باډه بس توتن فل خلق بس توتن فذكروا الا اللهم دم د الله په نعمتونو کې شمار دي شکر ادا کړئ د الله دې نعمتونو لعلکم تفلحون یقینا تاسو به کامیاب شئ سمره صحتمن سړی سمره غټ سړی ښا اسمر پهلوانې خلکو په کار راضي کنا زمند الله یو نعمت ته قالو اوه عادیانو يهود عليه السلام موږ تاسو خبره بالکل پوه شو ښا اجیتنا تزيد پر راغلي موږ ته لنعبد الله وحده چې د الله عبادت کو خو په توحید سره یوازې بس ونظر ما کان یعبد آباؤنا او پریدو هغه چې عبادت به کو زمو مشرانو هغه پریدو او دی ول عبادت شروع کو ولي فاتنا بما تعذنا عذاب مخخذ عذاب ته په انتظار یو پستا خبرنه شو منلې رول مونږ ته عذاب چې مونږ يرایین كنت من الصادقین پچریشتنی په خپل خبره کې قال او يهود عليه السلام قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب دا مثال لخه چې اوسړي یو لاتو اجری پوغو بیا کور ترانګې وی اجغ می ورشو وی اجغ دې پوغ دې ها نوحود علیہ السلام یہ عذاب خدر باندے پروت تے او تاسو یہ عذاب راولا دا شرک سشے دے دا کفر او دا گمرئی سشے دے دا عذاب دے کن عذاب نور سنگئی خوا وی اے قوما واقعہ شو پتا سو باندے درفستا سنا رجسن پلیتی وغضب او دا اللہ قہر او غضب بس ہر مشرک پا جہنم کی اولار دے خوا تو مونگی اخنوی نو کنا پا لارا بل عزت وی خوا چار مشرک پور کی اولار دی خوا اتی بامبڑا خوبوی گینا اتو جادلوننیم یقوم تاسو ما سره جګړه کوي فی اسماءین هغه نومونو کې سمیتموها انتم و آباؤکم چه تاسو ولی خیزی تاسو استاسو مشرانو ما نزل اللہ بیا من سلطان اللہ خو نزل نازل کرے پا دغی دین باندی سا دلیلو استاسو پا دین خو دلیل نشتا او دا مشرانو دا پلارانو دا نیکیانو دین دخوا فانتظرو انتظار کوئے پل عاقبت تا انی معاکم من المنتظرین زوم تاسو سره انتظار کوونکې ما زکه سپاتې نشو پکې نو د مسلې وخت ختم شو اوس خو به یو بل ته انتظار کوخه فانجینا او پس خلاص کومه هود علی السلام او کسان چې مرګري او د سره برحمت مننا خپل رحمت سره وقطعنا ذابر الذین کذبوا بآیاتنا او پریکړې مونږه جلی دا کسانو چې درو جن کولی آیاتونه زمونږه اما کانو مؤمنین خو ایمان را نوړ کنو عذاب ته تیارو ایمان را نوړ ور قرآن بیا بیا وی چې دابر الذین دابر الذین ولی دابر ستوي زیلو تا ونه په زیلو ټینګي اج زیلو ولا کټ کې کنا بس بیا اللہ ویغا مشران مولا ختم بنیاد مولا ختم کن جلی اوو تی خلق جو بل تخیری کینو یو خدای جلو باسا تا خو احمو آئی داو تا دا عادیانو او سمودیانو خیری که دا غی جلو تی وخا دری مواقعات ذکر کی پدی که آخرین تا داوی توحید سرا لیکلی امانگ سمودیانو تا یو دا دینا پنا سب کې صالح علیہ السلام وی ای زما قومه الله یو غنې نشته ستو زپاره بل څوک حاجت روا بغیر زدنه یقینا راغله تاسو ته بینه معجزه درښت تاسو نه هذه ناقۃ الله دا یو ناقه ده چې الله په خپل نوم یې خېده نو دې له شرافت ورکړې دې له عزت ورکړې چې څوک ته سونه وي الله په خپل نوم یې خېده ریز اللہ خان خو نئی او کئینو دا ټول ندی دا دا چا دی او دی لیزک اخپل نم چی دی که عزت تی دی که شرافت تی لکم آیتن ستاو دا پارا موجزه دا فضروها پرید سوائے وطمہ تا اکل فی ارض اللہ چی خوراک کی دا اللہ پزمکا ستاسو نسنگواری او پی ستاسو دی چی دا خلاصی ندی ولا تمسوها بسوین مرس ایدیتا پا ضرر فیا خوزکم عذاب علیم او بنیسی تاسو لنا عذاب دردناک وذکرو یاد که از جعلکم خلفا چوی گردو لے عباد من بعد عادن پس دا عادیانونا و بوئکم فی الارضی تاسو لے زیدر کو پزمکا کی چدا سی بل چال نوور کرد اولی تتخذون من سهول یا قصورا تاسو جوړاوه په سمز مکه باندې بنگلیم سمز مکه چې غر نه هوار از مکه یې په باغی به بنگلی جوړولې وتنحتون الجبال بيوتا او توګه تاسو غرونو کې کورونه د یاري په وخت کې بدلتاو په سمز مکه او بنگلو کې بناستو او په د یاري په وخت کې بغرونو کې وبیا چې دشمن را باندې حمله نکوي کنه فذكروا علی الله یاد کړئ او شکریا ادا کړئ د الله د نعمتونو دا هم د الله نعمتونه دي چې سړی ځان لا بنگله جوړ کړي زید پاره چې ژوند می بکی تیر شي فصل ځای کې یو ځای په ګرمه کې بل ځای نعمتونه دي کنه خو د ایمان سره غوري کفر سره نه فلا تاسو فی الارض مفسدین مگر دې مکه کې فساد کوونکی قال الملأ الذين استكبروا من قومه او سردارانو هغه چې لوی کړي وا په قوم د دکی د سروم اتیا او تنو ایمان راوړل صالح علی السلام سره وی وی للذین استضعفوا هغه کسانو ته چې کمزوري ګڼل شيو لمن امن منهم بدل لداغینا داغی په نظر کې دا مومنان ډیر کمزور دي ډیر سپک و تخکاری دو چې دام سه خلق دي ناغی تیوی اتا علمونا تازو پوئیگه انا صالحا مرسلون من ربی چه صالح علیہ السلام پرشتیا پیغمبر دیرا لیگل شوید اخبر ربنا قالو اوی اغی قوم امومنانو انا بما ارسل بهی مؤمنون گورا دتا پوست مکوئے تاو تا جبو سباندی درد رسی اگا تا پوستو کے خوا لکه ابو جهل وی چې نا پیغمبر او صادق او امین دی په دې چې کوم خبره کوي نو دا زمونږ نه خوخه ناراض مانه کې ګوره مؤمنان وته وی چې تاسو ته په کوم خبره دل درسي نو دا غي ته پوسو کې هغه مونږه منلې ده خو وی هغه یقینا مونږه په هغه مسله چې دی را لېګل شوې دي ایمان راوړون کیو قال الذين استكبروا ويا كسانو چلوئی کلیوا ان بالذي امنتم به كافرون مونږه خو پاغه مسله چې تاسو په ایمان راوړې مونږه کفر کوو ښکار را ته کافران وای ښا مونږ په دې بد نه غنو وای ښا فاقرون ناقتم نزور ټول اوخه لراغه هغه ټوکلي ټوکلي کړه لا صح په علمات کړه فاتوان امر ربهم سرکشی وکړه د حکم د خپل ربنا اوی وی صالح علی السلام تخکارا یا صالح اتنا بما تعدنا اے صالح علی السلام راول مونږ ته عذاب چې مونږ یری اسیم یری کئ ته د پیغمبرانو نه فاخذتهم الرجفه نو ګوره دی په چې هلاک شوې دي ښا واما سمود فاتینم فاهلکو بالتواغیه جبریل علیہ السلام پی چغا ویستا فاغی چغی سرز مکو مجڑا کی دا برا اسمانونو کیوں مقرار شو دا دی ظلونو مچاو دو عذاب خو بیایو عذاب نی کنخا اونی ولدی لرا زلزلی نوگر دی دل پخپلو کورنو کی پڑ مخیم بیزت خلق دیتوی کنخا پڑ مخیوی شیطان سملی تدنام سمکار نکی خوا حدیث کرا گلیو چه انبیاء چه سملی نو ستونی ستاق داغس بڑا ڈانا بدلی که ممسا حکمتی جا لگا گی ہوئی چه دمونگا دم را یقین نشتا پزان چه بس داغس بسملو که از رئی اللہ سلام را گئی نو تکلیب بواتا نی صاحب ازرو آخلی مونگا دم را دمرگ قائلیو یقینم دخوا او امت تیویلی چی پا خیر ڈڑا سملے دا خیر ڈڑا باند ہاں که خوب و مولی دوی ریده نو بیا ڈڑا بدل اکے ادریز اللہ تو که کلمہ ہوئے چی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نو سمودیان لکه دا شیطانانو پڑ مخی پراتو پخپلو کورونو کی ولی ظلونے او چاو دا فتولانم صالح علیہ السلام تینا واپس چو وقال اوی یا قومی ناغی ہو رہی دو داغی خضلو نا چاہو دیو نا دیتا کلام دا تحضنوی افسوس کئی خوا لکا ہر یو صلی چی ملشن دا سی پناتر سمرک سرکنا اپلاری راشی و تودری گی یا روری راشی و تودری گی نو خبری و تکی کنا بیما دا تنووی لی چی وازی مگر دا مسوی چې نه مانی نو دا څه خوې ښا خله دی ویچنګنی وړې دا مچ در باندې بانګیږي هغه جز ځان له پازاب کی ادی او تدا خبرې کوي ښا نو دا اورینا دا یو عادت دی خلکو ښا وې صالح علی السلام زما قوم یقینا چې رسول ما تاسو ته رساله ربي پیغام د خپل رب او نصحت لكم استاد خیر خوای می وکړه ډیره ولیکن لا تحبون الناسحین لیکن تاسو داسې ناشنا خلق یې چې څوک خیر خوایي کوي تاسو ناوی سره محبت نه کوي غم دشمنی او استاد نه دي اوس وقال دي او ته وایې نو سمودیان دي چې څوک د چا خیر خوایي کوي او سم لار وته خي نو بس ته دشمنی ښا اچھا سوئی گمرائی تبوزی وانتی نکی و ٹگیٹ ہو رہے و سرکی نو آگئی دیر فخی داد آگئی زمانی نکال ولوتن از قال لقومی لیگلی و منگلوت علیہ السلام ویویخ پل قوم تا آتا سرات لکوی بی حیائی تا داسی ما سبقکم بها ندی مخکشی ویستا سنا دی عملتا من حدیم من العالمین یو تند مخلوقات یو از انسانان نا اجانورو کیوں چادا کر انکم لتاتون الرجال تاثرات لکوی ناریناو تا شہوتا من دون النساء دپارا دو پورا کولو دخپل حاجت و بغیر دو دخپلو زناناونا بل انتم قوم مسرفون بلکی تاسو یو قوم یز حدنا اولیدن کی وما کان جواب قومی ہی نو جواب دو قوم دلوت علیہ السلام الا ان قالو مگردا چویوی اخرجوهم من قریتکم ابا سید لوت علیہ السلام او د مرګری دې خپل کلینا انهم اناس یتطهرون دا داسې خلق دی چې مونږ ته ځان پاک پاک کوي او مونږ ته پلیت وایي ځان ته پاک وایي او مونږ ته پلیت وایي نو وی با سید بس ته پاک او پلیت خو یو بل سره پان جنا او خلاص کوم لوت علیہ السلام والو مرګری ددوم الا امراته مگر نا غخذ ددوم کانت من الغابرین هغه په عذاب والو کې شمار شو تخپل کور و سرم دشمنی وخا نو بس اهل سوخ چې ته لونه به ویو هغه لاله واته وام ترنا علی متورا ورولې مونږ په دې باران دکانو زمکه په بر روانه وا اذ پرې نه په باران دکانو یو عذاب نو کنه ها بیا دا غزن الټه شو فنظر وګورا کیف کان عاقبت المجرمین سرنګ شانجام د مجرمانو خلقو الله ول څنګه عذاب ورکو چې څنګه عملو عملي الټاو الله بیا ازم کا الټا کړه هغه اشکال با بیا رستو زره حجر وغیرہ کې راځي اخر دعوانه